یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار بہار اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے اتنا ہے شہ عالی وقار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان دو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار